Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Deze zomerse dagen zijn extra moeilijk voor mensen die zich eenzaam voelen. Overal vrolijke geluiden. U kent dat wel. Buren die borrelen, barbecuen. Maar zij doen niet mee. 35 jaar lang deed hoogleraar sociologie Theo van Tilburg onderzoek naar eenzaamheid. Hij gaat nu met pensioen. En wij bespreken straks zijn belangrijkste conclusies na al die jaren. En we gaan het ook hebben over het huwelijk van Rembrandt met zijn Saskia. Vandaag, hou je vast, 389 jaar geleden. Nu eerst het laatste nieuws. Jeroen Tjepkema. De arrestant die deze maand overleed in Rotterdam stierf mede als gevolg van het politieoptreden. Die voorlopige conclusie trekt het Openbaar Ministerie aan de hand van verklaringen van getuigen, camerabeelden en het oordeel van een forensisch arts. De man van 32 zou bijna twee weken geleden in verwarde toestand op een auto zijn gesprongen. Om hem uit te schakelen gebruikte de politie een taser. De arrestant overleed later in het ziekenhuis. Het onderzoek is nog in volle gang. Naar aanleiding daarvan mogen 10 politiemensen voorlopig niet op straat werken. Vakbonden en zorgwerkgevers hebben een cao-akkoord gesloten. Medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg krijgen een hoger loon en een hogere reiskostenvergoeding. Daarnaast krijgen medewerkers die vast in dienst zijn voorrang bij het invullen van de roosters ten opzichte van ZZP'ers. Vakbonden hopen dat zware diensten, zoals nachtdiensten, zo beter worden verdeeld. Nu zagen we vaak dat de mensen die als ZZP'er kwamen werken de eerste keus hadden, waardoor de meest onprettige diensten overbleven voor het vaste personeel. Ja, en dan raak je in een spiraal terecht, waardoor steeds meer mensen de instelling gaan verlaten. Onder de nieuwe cao vallen 450.000 zorgwerknemers. Na de explosie in Parijs gisteren wordt nog één persoon vermist. Zo'n 50 mensen raakten gewond bij de ontploffing, waarvan 6 ernstig. Over de oorzaak is nog niets bekend. Autoriteiten spraken gisteren van een gasexplosie. Evan Gerskovich, de Amerikaanse journalist die vastzit in Rusland, blijft zeker tot eind augustus vastzitten. Gerskovich, die beschuldigd wordt van spionage, had beroep aangetekend tegen zijn hechtenis, maar dat is afgewezen. In Almere is een plofkraak gepleegd op een juwelier. Vanochtend vroeg hoorden buurtbewoners een harde knal. 2 mannen gingen er vandoor. Later werd bij de juwelier een explosief ontdekt dat nog niet ontploft was. Inmiddels heeft de politie een verdachte aangehouden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil niet alleen vliegrampen en ongelukken onderzoeken, maar ook extreem weer en pestgedrag op school. De nieuwe voorzitter van de Raad, Van Dam, zegt dat ter gelegenheid van de presentatie van het jaarverslag. Volgens Van Dam spelen allerlei vormen van onveiligheid een steeds grotere rol in de samenleving. Hij wijst op de overstromingen in Limburg en Brabant in 2021. Van Dam denkt dat de Raad soms meer kan doen dan andere onderzoekers, omdat instanties verplicht zijn om aan OVV-onderzoeken mee te werken. Op de Atlantische Oceaan wordt nog altijd gezocht naar de vermiste mini-onderzeeër Titan met 5 mensen aan boord. De voorraad zuurstof aan boord is inmiddels waarschijnlijk op. De Titan had voor 4 dagen zuurstof meegenomen voor de expeditie naar het wrak van de Titanic, maar die 96 uur zijn inmiddels verstreken. Daarmee is de kans dat de 5 passagiers nog in leven zijn nihil, zegt technisch duiker Pim van der Horst. Los van het feit dat ze nog in leven zijn, duurt de reddingsoperatie ook minimaal 10 uur. Ze moeten naar de oppervlakte gebracht worden. En dan duurt het nog een uur voordat ze uit de boot gehaald kunnen worden. Ze kunnen wel zelf de levensduur of de duur van de zuurstofvoorraad iets verlengen. Door zelf minder zuurstof te gebruiken of door de flow in de cabine te verminderen. Maar ook dat zou volgens Van der Horst niet voldoende zijn om nu nog voldoende zuurstof aan boord te hebben voor een succesvolle reddingsoperatie. Het weer vanuit het zuidoosten veel regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In Limburg geldt code oranje. In het westen en noordwesten blijft het nagenoeg droog en schijnt af en toe de zon. Het is 21 tot 25 graden. Regen, onweer. Nou, dan weten we het wel. Dan gaan we eventjes naar Den Haag, naar Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. In het zuiden van het land staan wel een paar files. Het heeft voor een deel wel te maken met het regenachtige weer daar. Maar veel vertraging leveren ze nog niet op, gemiddeld zo'n 10 minuten. Zoals op de A17, de Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer. Dat is wel een uitzondering, want daar is de vertraging opgelopen tot een half uur. Dat zijn voornamelijk ook omrijders voor de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Nou, 4 van Den Haag naar Amsterdam door een auto met pech tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep, 9 kilometer file. met daar 20 minuten extra reistijd. En het is nog steeds erg druk in Flevoland rondom Biddinghuizen door bezoekers aan het festival Defcon. Op de N306 van Kampen naar Harderwijk staat file voor Walibi Holland 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N309 Epe richting Dronten tussen Elburg en de N305 3 kilometer stilstaan met daar ruim een half uur extra reistijd. Is dat Jan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hoe kun je het meten van circulariteit optimaliseren? En als organisatie bijdragen aan de circulaire economie. KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Philips hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jouw miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 5,1 miljoen? Speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDP. Goedemiddag. In Terug naar Toen maken we vandaag een flinke sprong. We gaan namelijk terug naar 1634. Het was een mooie dag voor Rembrandt van Rijn en zijn vrouw Saskia van Uilenburg. Zij gingen namelijk, 389 jaar geleden is dat, trouwen. Verder ga ik praten met een man die de Club voor Jongens met Lang Haar heeft opgericht. Jongens die door hun omgeving niet altijd worden begrepen. En we gaan het hebben over eenzaamheid. Hoogleraar Theo van Tilburg gaat met pensioen. En hij heeft zich 35 jaar lang op dat onderwerp gestort. Astrid, jij hebt dus scheidend hoogleraar ontvangen in de receptie. Inderdaad, wij zitten in de receptie waar het druk is vandaag. En meneer van Tilburg, u heeft uw zoon meegenomen. Is dat tegen de eenzaamheid? Nou, het is wel echt gezellig als hij even meegaat, ja. Nou liepen net alle collega's van de Nieuws-BV zo langs de receptie van de villa. En dan zo'n hele groep collega's. Dan vraag ik me toch af of u als socioloog die groepsdynamiek zit te kijken en of er eentje buiten valt, dat soort dingen. Nou, ik let wel op hoe, zeg maar, wat er gebeurt. Ik zag ze een aantal mensen lopen en ook hier mensen tegenover zitten die dan lekker aan het gebak zaten na een uitzending. Oh. En dat zag er erg geanimeerd uit, moet ik zeggen. Oké, weinig eenzaamheid hier, maar u gaat er straks uitgebreid over vertellen. Hij komt er zo aan, Margreet. Hartstikke goed. Maar we beginnen met een ICT-afdeling op een dakterras. Dat is een primeur in Arnhem. Het Rijnstaten ziekenhuis heeft vandaag voor HIC-patiënten dus een dakterras geopend. Het ziekenhuis levert de benodigde zorg voor patiënten dus buiten. Ik ga erover praten met internist en ook de bedenker van het dakterras, Michiel Blans. Dag meneer Blans. Goedemiddag. Wat een leuk idee. Hoe bent u daarop gekomen? In 2016 zijn we begonnen met het ontwerpen van onze nieuwe afdeling. En terwijl we met dat ontwerp bezig waren, bedachten we dat het eigenlijk pas af was. Als we ook faciliteit buiten konden realiseren. Hey. Want ja, er zit iemand doorheen te praten, volgens mij. Ja, er zit iemand doorheen te praten. Ja, is, het, is dat op te lossen? Dat u even ergens anders naartoe loopt? Of deze persoon eventjes nou, hier, hallo? Hier, hier praat niemand doorheen. Nee? Hier praat niemand doorheen. Oh, oké, okay, nou is het hier iets technisch. Ik kijk ik naar hoor, de regie en zij gaan dat hoop ik veranderen. Dat is de bedoeling, toch? Ja, we hebben iemand... dit is interessant. We hebben een gesprek met z'n drieën. Ik wil heel graag meneer Blans spreken. Dus, ja, daar spreekt u mee. Okay. Spreekt u mee. Nee, ik zei het eigenlijk even tegen die mevrouw. Goed, we gaan het hebben over een belangrijk iets. Namelijk die IC op dat dakterras. U zegt, we waren bezig en we dachten... het is eigenlijk bij die verbouwing nodig om ook iets op dat dakterras te maken. Is dat iets wat nergens elders op de wereld gebeurt? Voor zover ik heb kunnen nagaan, niet. Hè. Het is natuurlijk zo dat in tropische landen... ziekenhuizen vaak half open zijn, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Alleen een faciliteit voor IC-patiënten ben ik nog niet tegengekomen. Want dan heb je natuurlijk bepaalde apparatuur en aansluitingen nodig. Het is niet een kwestie van dat je alleen de patiënt naar buiten brengt. Maar je moet natuurlijk ook heel goed voor zo'n patiënt kunnen zorgen... als die IC-zorg afhankelijk is. Ja. Dus dat betekent dat we aansluitingen hebben voor lucht, zuurstof, elektriciteit, de monitor, alles. Ja. Was daar meteen geld voor? Was iedereen daarvoor te porren? Nou, daar was wel iedereen voor te porren, maar het viel niet binnen het reguliere budget. Dus we zijn op zoek gegaan naar externe geldschieters, fondsenwervers. Mensen die het een goed doel vonden. Bijvoorbeeld patiënten die bij ons hadden gelegen en het hadden gemist. Familieleden die zeiden, nou, daar willen we wel geld. Daar hebben we geld voor over, want we vinden het belangrijk. En zo stapje voor stapje. Het, ook de bouwbedrijven die hebben geholpen bij het bouwen van de nieuwe afdeling. Die hebben er ook moeite en tijd in gestopt. En uiteindelijk is het gelukt. Ja. Dat is supermooi. Nou ja, fantastisch. Want dus vandaag is het open. Wat zijn de reacties van de patiënten? Ja, het is al een maand open. En we hebben vandaag de, zeg maar, de grand opening. Ja. De patiënten zijn over het algemeen ontzettend blij dat ze even naar buiten kunnen. Je moet je voorstellen, zeker de patiënt die we bijvoorbeeld nu hebben liggen. Die man ligt al anderhalve maand in het ziekenhuis. Dat je in een kamer ligt zonder dat je de buitenlucht ervaart. En die man die vindt het heerlijk. Hè? Hij voelt de wind, hij hoort de vogeltjes. Ja, het zijn eigenlijk... Het is ook raar dat je dat moet uitleggen. Dus voor mij is het een hele basale, primaire menselijke behoefte. Ja, ik denk het ook. Is het ook wetenschappelijk bewezen dat het goed is voor ons? Mensen? Nou, er is geen literatuur over, want dat niet bestaat. We gaan natuurlijk wel meten nu, hè, hoe goed gaat het met onze patiënten. Mm-hmm. Er is wel literatuur over dat hè, licht en geluid, hè, dat heeft wel invloed. Maar er is geen literatuur over hoe het is om je echt buiten te laten verplegen als je IC-patiënt bent. En hoeveel patiënten kunnen daar terecht bij jullie? We kunnen er twee tegelijk daar neerleggen. Eén gedeelte is helemaal open, dus dat is echt voor als het mooi weer is. En een ander gedeelte is grotendeels dicht, maar heeft een hele grote schuifwand... waarbij je eigenlijk direct contact hebt met de buitenlucht. Hangt heel erg af natuurlijk van de conditie van de patiënt en of de patiënt het wil. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ook of het op de afdeling kan qua drukte. Als we drie opnames tegelijk hebben, dan hebben de verpleegkundigen geen tijd... om zo iemand goed te begeleiden naar dat buitenterras. Dus dan gebeurt het ook niet. Nou is het natuurlijk wel zo. Ik bedoel, het wordt natuurlijk ook heel vaak na een warme dag broeierig, onweer, regen. Ja. Hoe ziet dat? Want is er dan geen risico voor schade aan apparatuur? Ja, daar hebben we natuurlijk heel lang over nagedacht. Dus de aansluiting en apparatuur die zijn zo verwerkt dat dat binnen is, als het ware. Dat is gewoon overkapt. Ja, ja. En dat is maar anderhalve meter die we moeten afleggen tussen zeg maar, het ziekenhuisgebouw zelf en de begin van die overkapping. Dus op zich, ja, bij een wolkbreuk zullen we dat niet doen. Maar voor de rest kun je er eigenlijk altijd naartoe. Goed, nou, fantastisch. Al leuke reacties gekregen van andere ziekenhuizen die zeggen... hé, wij komen kijken, we gaan het nadoen. Ja, er is één ziekenhuis hier in de buurt in Apeldoorn... die ook best aan het eind zijn met het realiseren hiervan. Dus wij wensen ze ook ontzettend veel succes. En de reden dat wij de media nu zo uitnodigen... is dat we heel graag zien dat andere ziekenhuizen dit voorbeeld volgen. Omdat wij nu zien, met die enkele patiënten die we al hebben gedaan... dat het zo ontzettend goed doet. Ja, heerlijk. Vogeltjes horen inderdaad. Ja. De wind door de haren. Zeker. Kan me er alles bij voorstellen. Ja, ja. Michiel Blans, internist bij het Rijnstatenziekenhuis. Ja. Bedenker dus van dat dakterras. Dank. Nieuws. Snipper. Ja, we gaan weer een nieuws snipper voorschotelen. Het concept is wellicht bekend inmiddels. Kort gezegd nog eventjes. We hebben een stukkie uit een eerdere uitzending. En daar hoort dan een vraag bij. Nou goed, laten we maar eens even starten met zo'n kort quoteje. Dus u blijft. Ja, u kunt het wel 10 keer vragen, maar volgens mij... Oh ja, ik ken u toch al een tijdje en als een man van heldere uitspraken over het algemeen. Ja, nou, dus het verbaast me een beetje dat u niet gewoon zegt... ja, maar als het aan mij ligt, blijf ik. Ja, nee, ja, dat heb je goed gezegd. Kijk, de luisteraar die heeft al lang begrepen wat ik heb gezegd, volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de luisteraar denkt... waarom zegt hij nou niet gewoon ik blijf? Ja, dat was vanochtend een pittige start. Sven op 1 was dit. Wie is de man die niet echt een kort antwoord kon... of misschien wel gewoon wilde geven... op de vraag van Sven of hij bleef? Dat is de vraag. De tijd gaat nu in dat u kunt bellen. 0800-1101. 0800-1101. Wie was dat? Met wie was Sven vanochtend in gesprek? De persoon die niet antwoord wilde geven. Tenminste, zo klonk het. Met wie heb ik de eer? Goedemiddag. Dag Frank. Met Frank. Dag Frank. Wie was het? Adema. Heel goed, Piet Adema. Ja, inderdaad, het was Piet Adema. Hoorde u de uitzending vanochtend? Ja, ik heb hem toevallig gehoord. Ja, ik heb jullie eigenlijk altijd wel opstaan, dus ik heb het wel gehoord. Ja. Nou, de strekking was dat uiteindelijk minister Adema, landbouw dus, inderdaad blijft. Hij wil op zijn post blijven zitten, ja, om snel te zorgen voor duidelijkheid voor de boeren. Dat was het verhaal. Ja, klopt. Ja, u krijgt natuurlijk dat keukenschort, hè? Nou, dat is fantastisch. Ja, en de eeuwige roem, want u heeft gewoon goed geluisterd, goed antwoord gegeven. Als u nog even aan de telefoon wil blijven, dan gaan we al uw gegevens noteren. Dank Frank en nog een fijne dag. Ja. The Temptations, My Girl. Margreet Rijntjes. Tot 3:30, Villa VBB. Socioloog Theo van Tilburg heeft zich bij de VU in Amsterdam 35 jaar lang bezig gehouden met onderzoek naar eenzaamheid. Veel ouderen hebben er last van, maar ook het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt neemt sterk toe. Volgende week spreekt Van Tilburg zijn afscheidsrede uit, maar nu blikt hij alvast samen met mij terug op zijn werk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden u net al eventjes in de receptie. De essentie wat u betreft van het gevoel van eenzaamheid, wat is dat? Ja, het gaat over twee dingen. Namelijk dat je mensen mist. Hè, dat is de kern daarvan. Mm-hmm. En het kan zijn dat je te weinig mensen kent. Hè, te weinig goede contacten hebt. Of dat de kwaliteit van die contacten eigenlijk niet goed genoeg is. Omdat je je gevoelens niet deelt. Bijvoorbeeld, je krijgt te weinig steun, je kan je verhaal niet kwijt. Hè. Mensen negeren je misschien een beetje. Of die luisteren niet goed naar je. Of soms ook dat het ook gewoon ruzie is. Ja. Kun je daar iets aan doen, aan je eigen contact eigenlijk met iemand? Dat kan wel, maar dan moet je wel... Dat is niet makkelijk. Nee. Hè, daar moet je wel echt inspanning voor doen. Ja, want als iemand geen thuis geeft en niet vraagt, ja. Ja, dan moet je waarschijnlijk andere manieren inzetten om dat te doen. En dan heb je ook wel wat vaardigheden nodig om dat te kunnen. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, het begint er wel mee om te bekijken wat je in een relatie wil. Want heel veel relaties zijn, voor nu even. Hè. Wij spreken elkaar nu of komen wij iemand tegen, dan spreken we elkaar. En dat soort lichte contacten, hè, die zijn op zich heel goed om ook te oefenen... Hè, om dat contact even goed te hebben. Maar het is natuurlijk wel een verschil of je gaat toewerken naar een diepe vriendschap of familieband die al heel lang bestaat. Dan moet je veel meer investeren en dan zou je ook veel meer jezelf moeten laten, moeten laten zien eigenlijk. En ook wel dat je oprecht geïnteresseerd bent in wat er bij iemand anders gebeurt. Als we ons heel even richten op die groep die eigenlijk geen mensen ziet, hè? Wat doet dat met iemand? We weten dat eenzaamheid... het is om te beginnen een heel nagevoel. Mensen voelen zich echt niet plezierig. Ze probeert weg te stoppen, maar het blijft een nagevoel. En op een gegeven moment gaat het ook echt in je lichaam zitten. Je krijgt stressreacties bijvoorbeeld. Ja, wat dan? Nou, stressreacties, dat betekent dat je in je lichaam... dat er ook echt dingen gaan veranderen. En ik ben niet van die kant van de wetenschap... maar het is hier wel bewezen dat je daardoor ook grote kans hebt... op het ontwikkelen van ziektes. En we weten ook dat eenzame mensen gemiddeld genomen... eerder overlijden dan niet-eenzame mensen. Doet dat iets met je bloeddruk? Of... Nou, het loopt eigenlijk via verschillende paden. Dus één daarvan is inderdaad dat het via bloeddruk... maar ook dat echt je ziektes ontwikkelt. Ja, stresshormonen aangemaakt worden of zo. Precies, ja. He, dus op termijn is het wel echt ook schadelijk voor je lichaam. Dat is natuurlijk niet zo als je even een keer eenzaam bent. Nee, precies. Want eenzaam is natuurlijk heel wat anders... dan alleen zijn voor een heleboel mensen. Nou, sterker nog, het zijn twee verschillende dingen. Ja. Het is helemaal niet zo dat als je alleen bent, dat je er nog eens bent. Nee, heerlijk, toch alleen? Nou, heel veel mensen vinden het plezier om een tijdje alleen te zijn. Ja. Lekker de dingen te doen die ze graag willen doen. Mm. Even niet gestoord willen, even tot rust komen. En andersom is het ook zo dat mensen eenzaam kunnen zijn in gezelschap. He, soms merken ze dan juist dat ze... dat ze eigenlijk contact missen met iemand. Dat ze merken, oh, dit loopt niet lekker. Eigenlijk wat u net zei, die tweede categorie. Ja. Want er is zelfs nu een campagne opgestart in deze periode. Want we zeggen altijd heel vaak, hè, met kerst, mensen alleen, et cetera. Ja. Maar er bestaat ook zoiets als zomereenzaamheid. Ja. Met je hart, dat is dus een stichting die een campagne begonnen is... om mensen daarop te attenderen en te zeggen... ja, jij bent lekker aan het barbecuen en je bent gezellig aan het borrelen in de tuin. En dat hoort die oude buurvrouw of gewoon een eenzame buurvrouw. Nodig die nou even een keertje uit. Helpt dat? Ik begin met te zeggen dat elk contact goed is. Hè? Dus als zoiets gewoon uit je hart komt... Hè, en je zegt van laat ik de buurvrouw eens uitnodigen... of gewoon een taartje maken of wat voor de buurvrouw doen. Ja. Allemaal van dat soort dingen zijn hartstikke goed. Ja. Dus doe dat wel. Of dat helpt tegen eenzaamheid is even wat anders. Want heb je veel meer nodig om dat echt wat wij noemen betekenisvol contact te maken. Ja, want dit zijn dan de ouderen waar ik me even op richtte. Maar je hebt natuurlijk ook toegenomen... eenzaamheid bij jongvolwassenen. Sign of the time, zou je bijna denken. Hoe komt dat? Nou, we weten om te beginnen niet helemaal zeker nog... of dat nou wel echt toegenomen is. Nou, kijk, het komt in het nieuws zo. En dan zeggen we, de laatste 4 jaar is het toegenomen. Ja, dan hebben we de pandemie gehad. Bij ouderen weten we dat die... daar is het goed onderzocht, dan weten we dat er echt een piek was... in eenzaamheid tijdens die pandemie. Bij jongvolwassenen is dat eigenlijk nog minder goed onderzocht. En je moet eigenlijk ook vergelijken... als je zegt, het is een sign of the time... dan moet je eigenlijk vergelijken met een veel langere tijd. En dat onderzoek is bij mijn weten bij jongeren nog niet gedaan. En dat heeft te maken met dat die data veel beperkt beschikbaar zijn. Dus die signalen van dat er veel eenzaamheid is, die kunnen best waar zijn. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar Als wetenschapper weer toch wat meer, graag wat meer zekerheid over die cijfers. En ze is door eens goed bekijken en kijken wat er daarachter precies aan de hand is. Ja, want u zegt er is een link met corona en daarvoor, want corona is niet al 4 jaar geleden. Dus toen was er ook, wat is er dan misschien dan toch veranderd? Er komt wel veel eenzaamheid voor. Ook ja. Hoe komt dat dan bij jongeren? Er spelen verschillende dingen. Laat ik eerst even toch iets zeggen over wat er bij ouderen speelt. Ja. Er speelt vaak verlies een rol. Ja. Mensen overlijden of raken hun gezondheid kwijt. Hè. Dat zijn echt verliessituaties. Dat komt bij jongvolwassenen veel minder vaak voor. En als ze wat verliezen, dan is dat eigenlijk makkelijker te repareren. Dus het gaat eigenlijk over andere soorten gebeurtenissen die erachter zitten. Wat heel vaak genoemd wordt, is toch de enorme prestatiedruk. Je moet allerlei dingen doen. De sociale media, je moet daarin meedoen. Dus er zitten enorme hoge verwachtingen op. En die hoge verwachtingen maken dat mensen zich eerder eenzaam zijn. Als je niet doorlopend in een gezelschap van veel vrienden bent, dan zou je wel eens eenzaam kunnen zijn. En in ieder geval word je op die manier op aangekeken. Ja, dat creëer je bij jezelf een beetje het gevoel. Nou ja, en dat eenzaamheid gaat ook over, als je theoretisch gaat kijken, gaat over verschil van wat je hebt in je relaties, maar ook wat je verwacht van je relaties. Dus als het dan tegenvalt en je verwacht heel veel en je krijgt het niet voor elkaar, dan is dat gelijk een probleem voor je welbevinden. Ja. En dat leidt er tot eenzaamheid. Dan zijn we volgens mij dan toe even aan tips. Want mensen die luisteren zich daarin herkennen en denken, ja, inderdaad, ik heb eigenlijk helemaal niet dat intieme contact. Ik kan eigenlijk niet met iemand om me heen echt delen wat er met me aan de hand is, hoe ik me voel. Wat zijn uw tips na 35 jaar onderzoek? Ja, nou ja, er zijn heel veel tips. En iedereen die even op internet kijkt, vindt ook heel veel tips. Eén daarvan is toch een soort spiegel voor je houden en kijken hoe het ervoor staat. En voor jezelf toch proberen om te ontdekken van hoe komt dit nou? Doe ik te weinig? Ben ik te weinig actief? Hoe komt het dat ik geen aansluiting heb? Nou, dat is gelijk moeilijk. Dus wat ik ook altijd gelijk bij zeg, van als je daar niet uitkomt, ga ook hulp zoeken. Ja, je kan bij mensen terecht, kan bij je vrienden of je familie zijn. Maar ja als het juiste probleem is bij die vrienden en familie, mm-hmm, hebben natuurlijk een dubbel probleem. Dus je kan ook professionele hulp zoeken om erachter te komen van hoe kan het nou zijn dat ik het niet voor elkaar krijg. Eén ding wat heel vaak, wat we eigenlijk, nou, niet alleen bij jongen, maar bij alle leeftijden zien, is dat mensen vaak relaties instappen met eigenlijk te hoge verwachtingen. Die denken, oh, ik heb fijn met iemand gesproken, 10 minuten of kwartier. En die denken dan eigenlijk dat de vriendschap al begonnen is. Nou, het is fijn als het dan heel leuk contact was, maar dat is echt te weinig, ja, om dan een vriendschap te ontwikkelen. Daar heb je veel meer historie voor nodig, veel meer gezamenlijkheid. Dan moet je ook wel eens wat, nou ja, door wat problemen heen gegaan zijn. Met andere woorden, investeer en neem de tijd, maar ga het wel aan. Ja. Dank u wel. U gaat niet eenzaam worden nu, hè, als u met pensioen gaat. Ik hoop het niet. Nee, het lijkt me niet. Theo van Tilburg, dank voor uw verhaal over eenzaamheid en dus wat daaraan te doen is. Succes volgende week ook met de afscheidsreden. Ja, dank u wel. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of driving in the rain. Trying to switch the lane. just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on a minute. Oh. Run away, One Relectic. NPO Radio 1. Runway Republic moest ik trouwens zeggen. Ik zag het niet goed. 2:30 geweest. Hier is Jeroen Tjepkama met het nieuws. De Amerikaanse journalist Evan Gerskovich heeft het beroep tegen zijn voorlopige hechtenis in Rusland verloren. Hij blijft daardoor in ieder geval vastzitten tot eind augustus. Rusland verdenkt de journalist van de Wall Street Journal van spionage, maar de Amerikaanse regering spreekt van een politiek gemotiveerd proces. Bij de explosie in Parijs van gisteren zijn ongeveer 50 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester van het 5e arrondissement verkeren 6 van de gewonden in levensgevaar. Een van hen is de directeur van de school waar de ontploffing was, een opleidingsinstituut voor modeontwerpers. Ook wordt er nog iemand vermist. De arrestant die deze maand overleed in Rotterdam stierf mede als gevolg van het politieoptreden. Die voorlopige conclusie trekt het Openbaar Ministerie aan de hand van verklaringen van getuigen, camerabeelden en het oordeel van een forensisch arts. En in Limburg geldt code oranje vanwege zware regen die wordt verwacht. De regen kan de komende 24 uur leiden tot een sterke stroming van de Maas. Rijkswaterstaat waarschuwt vooral de recreatievaart in Limburg om daar extra alert op te zijn. Door naar Den Haag. Dag Helene Geest. Goedemiddag. Ja, het is vooral heel erg druk op de wegen naar Biddinghuizen, want dat heeft te maken met het DEFCON-festival daar. Daardoor is het druk op onder andere op de N306, de N309 en de N708. Maar ook op andere plaatsen een paar files. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar een 30 minuten. Er is een vrachtwagen gestrand. De rechte rijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht is het ook alweer behoorlijk druk. Tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder 50 minuten extra reistijd. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 22 juni 1634. Villa VDB. Op die dag trouwt Rembrandt van Rijn met Saskia van Uilenburg. Amsterdam, 1631. De snel groeiende stad bood meer mogelijkheden voor een schilder dan Leiden. Rembrandt woonde in deze tijd bij de kunsthandelaar Hendrik Uilenburg, bij wie hij diens nichtje Saskia heeft leren kennen. Op 22 juni 1634 trouwden Rembrandt en Saskia in de gereformeerde kerk van Sint-Anna-parochie. Talloze malen heeft hij zijn jonge vrouw getekend, geëtst en geschilderd. Over het huwelijk van Rembrandt en Saskia ga ik praten met Marlies Stoter. Zij is conservator oude kunst bij het Fries Museum. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe hebben Rembrandt en Saskia elkaar leren kennen? Helemaal zeker weten we dat niet. Er gaan een paar verhalen over de ronde. In elk geval is het zo dat Saskia een veel ouder nichtje, Aaltje Uilenburg, woonde al in Amsterdam. En zij en haar man, Aaltje en Jan, zijn in 1632 al door Rembrandt geschilderd. En Saskia kwam in Amsterdam. Dus het kan gewoon zijn dat ze Rembrandt ontmoet heeft in gezelschap van haar nichtje en haar aangetrouwde neef. Maar ze had ook woonde ze bij haar zwager Gerrit van Loo in Sint-Anna-parochie. En die had een broer in Amsterdam, dus die goudsmid was in de Nes. Dus het kan ook zijn dat ze een keer met hem mee naar Amsterdam geweest zijn. En nog een andere mogelijkheid. Rembrandt kan naar Leeuwarden gekomen zijn, omdat zijn werk ook verkocht werd hier in een kunsthandel waar zijn baas Hendrik Uilenburg zaken meedeed. Aha. Maar goed, de vonk sloeg over. Wat was het voor iemand, Saskia van Uilenburg? Nou, wat heel bijzonder is dat je in de 17e eeuw zijn huwelijken heel vaak binnen een bepaalde klasse en milieu en ook geloof. En Rembrandt was natuurlijk een schilder in Amsterdam. En Saskia was de dochter niet alleen van een burgemeester uit Leeuwarden, maar veel belangrijker, die burgemeester werd later raadsheer aan het Hof van Friesland. Dus dat, hij stond hier nogal hoog op de ladder. Toen ze elkaar leren kennen, leefden haar ouders niet. Want Saskia is een echt nakomertje. Haar vader was volgens mij 58 toen ze geboren werd. Dus niet meer jong. En dus het milieu verschilde wel een beetje. Ja. En dat huwelijk zelf, hè, die dag, nu, nou wat was het, 389 jaar geleden. Hoe ging dat eraan toe? Weten we daar iets van? Ja, dat weten we wel. Een huwelijk gebeurde toen net als nu. De bruid trouwde altijd vanuit huis. En omdat Saskia geen ouders meer had, woonden ze inmiddels bij haar zusje in Sint Anna Parochie. En dat huis stond recht tegenover het kerk. De man van haar zusje was secretaris van de Grietenij. Dus die had een prachtig huis tegenover de kerk. Dus ze zijn gewoon te voet overgestoken. En daar getrouwd. En daarna met het hele gezelschap van feestvierders teruggegaan naar het huis om daar te drinken, te eten en vrolijk te zijn. Zoals we dat tegenwoordig ook doen. Tegenwoordig net zo. Alleen een jaar daarvoor, op 8 juni 1633... waren ze, je zou kunnen zeggen, eigenlijk al een beetje getrouwd. Want ze hebben toen hun trouwbelofte gewisseld in Sint-Anna-parochie op 6 juni... omdat er een nichtje van Saskia gedoopt werd. En dat is een moment dat dan de familie van alle kanten komt. En Rembrandt is toen naar Friesland gekomen. En toen hebben ze daar tegen elkaar gezegd, wij gaan met elkaar trouwen. En als je dat zegt, dan ben je feitelijk al voor God getrouwd. En volgens de gereformeerde kerk was die ondertrouw onherroepelijk. En Rembrandt maakt dan een beeldschone tekening van zijn Saskia. Een klein portretje, zilverstift op perkament. En je ziet haar dan met een prachtige hoed op, met bloemen. Ze heeft ook een bloemetje in haar hand. En daar zet hij ook iets onder. En zo vaak zien we Rembrandt's handschrift niet, maar hier wel. Daar heeft hij zijn handtekening onder gezet. Ja, maar ook een kort tekstje. Hij heeft eronder gezet, dit is mijn jonkvrouw. Geconterfeit, dat betekent geportretteerd. Toen ze 21 jaar oud was, op de derde dag als wij getrouwd waren. Dus op, hij is getekend, 8 juni 1633. Dus na die ondertrouwbelofte, zouden we nu zeggen, heeft hij een paar dagen later zijn jonge bruid, aanstaande bruid, getekend. Want hij heeft daar veel meer geportretteerd ook, hoor. Jullie hebben een tentoonstelling gehad in 2018, begreep ik, waarin jullie ook het portret met rode hoed lieten zien. Is Saskia? Dat is absoluut Saskia. Er zijn natuurlijk wel meer schilderijen waarvan we heel graag willen denken dat ze het is. Maar dit is wel. En hij heeft dat portret ook altijd bij zich gehouden, ook naar haar jonge overlijden. En daar schijnt zelfs nog iets veranderd te zijn in dat portret. Ze schijnt in haar hand een bloem gehad te hebben. En die bloem is vervangen door het takje rozemarijn. En rozemarijn staat voor herinnering. En dat portret heeft hij helaas, toen hij in problemen kwam, verkocht aan zijn vriend Jan Seets. En dat moet voor de kleine Titus. Het enige kindje wat uit hun huwelijk is blijven leven, verschrikkelijk geweest zijn. Zijn mama, die hij eigenlijk niet heeft leren kennen, van de muur gehaald werd en naar het huis van Jan Siks verdween. Want hoe oud was hij toen, Titus, toen zij overleed? Maand of acht, negen. Dus dat is heel jong. Ja, eigenlijk komt het op neer dat we denken dat overleden is aan een vorm van tuberculose, toen heel gebruikelijk. En het is zo dat tijdens een zwangerschap lijkt het alsof tuberculose verdwenen is. En als een baby dan geboren is, dan komt het eigenlijk als een storm terug. Ja, ja. En dat is met Saskia ook gebeurd. Ja. Waren ze in de tijd dat ze samen waren gelukkig? Weten we daar iets van? Ja, dat is een heel goed spel. Maar we hebben in die 8 jaar dat ze getrouwd geweest zijn wel heel veel meegemaakt. Want Titus wordt dus geboren in 1641. Maar daarvoor was er al een ander jongetje geweest. Een oudste, Rombartus, die is maar een paar weken oud geworden. En ook 2 kleine meisjes, 2 keer een Cornelia. En die hebben ze dus verloren. Dus in die paar jaar dat ze getrouwd geweest zijn, zijn ze ook regelmatig verhuisd. Rembrandt werd steeds succesvoller, dus financieel gingen ze erop vooruit, maar ze hebben ook heel veel verdriet gehad. En dat schilderij, hè, dat portret van rode hoed, is dus door Jan Siks in der tijd gekocht. Nu hebben jullie het dus om te laten zien. We hebben het nu niet meer. Okay. Het is namelijk door een nazaat van Jan Siks is het verkocht aan een Delftse verzamelaar. Valerius Reuven. Dan zijn we aan het begin van de 18e eeuw. En nadat die meneer is overleden, is die hele collectie van die Valerius Reuven gekocht door de een keurvorst van Hessen-Kassel en is het verdwenen naar Kassel. Dus het is al eeuwen het topstuk in het museum in Kassel. En is eigenlijk sinds 1732 niet meer in Nederland geweest. Totdat wij het mochten lenen voor de tentoonstelling over Rembrandt en Saskia. Dus dat was, ja, dat was ongebruikelijk en verrassend dat dit gelukt is. En collega's in het land waren er ook wel verbaasd over van... jullie krijgen dat portret wat nooit in bruikleen wordt gegeven. En dat komt in Leeuwarden. Waarom komt dat nou in Leeuwarden? Nou, omdat het meisje wat erop staat, de jonge vrouw van Rembrandt, ook hier vandaan komt. Dus dat was voor ons heel fijn, ja, om dat hier te hebben. Ja, dat snap ik. Dank Marlies Stoker voor jouw verhaal over het huwelijk van Rembrandt van Rijn en zijn Saskia van Uilenburg. Vandaag dus 389 jaar geleden. En we hebben nog gezocht naar een leuk hip nummer uit 1634, maar het is niet gelukt. Wel een leuk alternatief. She came in looking like a queen. I said, please step into my dream. She said, it's not where I belong. So I wrote another song for my love. She begged I'm playing hard to get. I laid the ground upon my bed. She said, I'm sure we can't go wrong. You are my singer and your song. You're my love, Louise. Love is crazy, love is yours. Don't give up on me. Nederlands bandje dit, The Hype, Don't Give Up On Me. En dit nummer staat op hun debuutalbum uit 2011. Nieuws via de NOS nu. De politie in Rotterdam speelde een rol bij het overlijden van een arrestant in Kralingen begin deze maand. Tot deze conclusie komt de Rijksrecherche in een eerste onderzoek. De man was verward en agenten gebruikten een taserwapen om hem onder controle te houden. Daarna werd hij onwel en overleed later in het ziekenhuis. Justitieredacteur van de NOS, Remco Andringa, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zegt de Rijksrecherche nu over de rol van de politie? Nou ja, die noemt het gebruik van dat stroomstootwapen niet expliciet, maar zegt dat uit onderzoek is gebleken dat het politieoptreden een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de man. Dat gaat verder dan alleen dat stroomstootwapen. Er is ook fysiek geweld gebruikt, daarna nog, na de inzet van die taser. En dat kan ook een rol hebben gespeeld bij het overlijden van de arrestant. Misschien zelfs nog wel meer dan de taser, dat weten we nu nog niet. De Rijksrecherche trekt in ieder geval de voorlopige conclusie dat het politieoptreden als geheel met het overlijden van de man te maken heeft. En baseert zich daarbij op camerabeelden, ooggetuigen en onderzoek van een forensisch arts. Ja, het is 3 weken geleden. Is er ook meer bekend geworden over wat er nou precies gebeurd is? Nog niet heel veel meer, maar wat we weten is dat het slachtoffer, een Poolse man, op die bewuste avond in verwarde toestand over straat liep. Hij was psychiatrisch patiënt, leed aan schizofrenie. Hij zou bovenop een auto zijn geklommen. Volgens de politie was hij op dat moment een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Hij is toen achtervolgd en daarbij is op enig moment het stroomstootwapen gebruikt. Volgens de politie verzette hij zich na dat taseren. En is er daarom ook nog fysiek geweld gebruikt om hem onder controle te krijgen. Zoals je net al schetste, vlak na zijn arrestatie werd hij onwel en is hij overleden. De politie heeft nu wel maatregelen genomen in die zin dat ze de betrokken agenten achter het bureau hebben gezet. Wat betekent dat? Ja, dat klopt. De politieleiding in Rotterdam heeft besloten om 10 agenten van straat te halen. Er waren kennelijk veel agenten bij dit incident betrokken. Zij mogen voorlopig alleen op bureau werken. De politie zegt dat dat nodig is om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen. Maar ook om hun mensen de nodige rust te gunnen na zo'n heftig incident. De politie benadrukt dat deze mensen geen verdachten zijn. Want wat de Rijksrecherche tot nu toe heeft gedaan is op een rijtje zetten wat er is gebeurd. Nu gaat dat onderzoek verder en zal worden uitgezocht of deze agenten ook iets te verwijten valt. De Rijksrecherche hoopt daarbij op nog meer camerabeelden van omstanders. Dat hoopt ook de advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer. Die is ook bezig met een eigen onderzoek. En hij wil vooral weten wat er voor het gebruik van dat stroomstootwapen is gebeurd. En heeft ook het idee dat een aantal cruciale getuigen zich nog niet heeft gemeld. Dus op allerlei vlakken gaat dat onderzoek volop verder. Dank voor je update, Remco Andringa. U luistert naar Villa VDB. Jongens met lang haar krijgen er bijna altijd wel mee te maken. Flauwe opmerkingen, iemand die zegt dat ze meisje zijn, of grootouders die toch liever zien dat ze hun lange lokken afknippen. Maar bij de club van jongens met lang haar zijn ze allemaal gelijk gestemd, want ja, daar hebben ze dus allemaal lang haar. De bedenker van die club is Maarten Willemsen en die staat, ik neem aan, met heel lang haar bij Astrid in de receptie. Sterker nog, ik zit net even mijn paardenstaart los te halen, want dan kunnen we even een wedstrijdje doen. Want ik heb een hele lange paardenstaart. Ik ga even met mijn rug tegen je aanstaan, Willem. Nou, ik denk dat het erom spant dat mijn haar niet eens zoveel langer is dan het jouwe. Nee, ik kan het niet zien van maar. Krijg je nooit commentaar van, kun je je billen ermee afvegen? Nee, ik niet, nee. Maar commentaar krijgen de jongens van de club wel. Ja, commentaar is er wel. Loop je eventjes mee? Wat krijg je te horen dan zoal? Nou, het meeste waar zij mee te maken krijgen is vergissingen. Dat ze meisjes zijn? Ja. En of lollige opmerkingen die op hetzelfde neerkomen, die ze al zo vaak gehoord hebben dat ze al lang niet meer lollig zijn voor hen. Nee, ik herken het heel erg. Ik heb ook een zoontje met lang haar. Die is 13. Zal ik hem naar jou sturen? Ja, waarom is hij er nog niet bij? Vraag ik me dan meteen af. Hij zegt, hij moest nu naar school, maar we horen het nu voor het eerst van. Schuif lekker aan bij die mevrouw met dat korte haar. Ja, doe ik, ja. Goedemiddag. Veel plezier. Welkom, dankjewel. Ja, je hebt inderdaad ook indrukwekkend lang haar. Ja. Nou, inderdaad. Maarten, hoe lang haar moet je hebben om bij jouw club te mogen aansluiten? 30 centimeter. Dat is, ben je wel eens met een liniaal bezig geweest? Ja, ook wel. Maar die 30 centimeter die komt doordat het jeugdjournaal in de tijd lang geleden dezelfde vraag stelde aan ons. Ja. Van hoe lang haar moeten ze dan hebben? En toen heb ik gezegd, nou ja, denk aan een schoollineaal. Dan is het wel duidelijk niet meer kort. Nee, precies. We meten ook wel eens, maar dat doen we niet als competitie of zo. Dat is flauw. Weet jij hoe lang het haar van jou is? Een centimeter of 80, denk ik. Ja, hoe lang heeft dat geduurd voordat het zo lang is? 20 jaar. 20 jaar. Maar ja, ik ben wel een kind van de jaren 70, dus ik heb nooit echt kort haar gehad. Nee, je hebt het 20 jaar geleden ben je het lang gaan groeien. Ja, Ja. Ja, laten groeien, moet je dan zeggen. Die club die jij hebt opgericht. De Club van Jongens met Lang Haar. Nou, correct. Precies, precies ja. Wat het is eigenlijk. Hoe is die ontstaan? Die is ontstaan... Het woord is het juiste woord wat je gebruikt. Die is niet opgericht, maar die is ontstaan. Eigenlijk vanuit een fotoproject wat ik ooit gedaan heb zelf. Als jongerenwerker. Met als thema kinderen die af durven wijken van de massa. Voor wat dat dan waard is. En daar kwamen veel reacties op van ouders van jongens met lang haar. En toen reageerde een televisieprogramma. En die wilde daar een item over maken. Maar niet met mij, maar met de jongens. Ja. Alleen die kenden elkaar helemaal niet. Die hebben we toen bij elkaar gebracht. Gewoon voor de opname. En toen gebeurde er iets bijzonders. Namelijk dat ze iets in elkaar herkenden. Wat ze dus verder ook niet uit hoefden te leggen. Nee. We hebben een fragmentje. Want ik neem aan dat jij Man bij het Hond bedoelt. Het programma. Ja. Ja. Juist. 2002. Ja. Was dat programma waarin dus die jongens bij elkaar gebracht werden. Ja. We hebben een fragmentje van een jongen die vertelt waarom hij lang haar heeft. Ik vind het mooi en ik vind het leuker omdat ik dan een beetje anders ben als anderen. Mm. Ik vind het leuker als ik een beetje anders ben. Mm-hmm. Waarom wil je lid worden van de club? Nou, omdat dan zie ik ook dat andere kinderen ook lang haar hebben en dat ik niet bijvoorbeeld de enige ben. Hij zegt leuk om anders te zijn dan anderen. Was dat voor jou, Maarten, ook een reden om lang haar te nemen? Nee, dat is bij mijzelf nooit een rol gespeeld, nee. En ik vraag me ook af of dat bij veel van onze huidige leden wel een item is. Ik denk wel dat zij zich er comfortabel bij voelen om een beetje hun eigen weg daarin te kiezen. Dus een beetje tegen de stroom in te roeien, als je het zo mag zeggen. Want dat is wel typerend aan die groep? Ja, ja, ik zeg altijd, kijk, als je onze jongens bij elkaar ziet, dan zijn zij net zo verschillend als kinderen in het algemeen. Denkers en doeners, sporters en creatievelingen, natuurkinderen en we hebben nog meer, muziek, hardrockers, weet ik veel. Stille kinderen. Ja, stille kinderen, ja, zeker ook. Die moeten toch wel ook veel zijn. Maar... er is één ding wat hen bindt. En dat is dat ze allemaal wel buitengewoon goed bij zichzelf zijn. Ik zeg niet dat dat voor kinderen in het algemeen minder zou zijn. Alleen bij hen valt dat wel iets meer op. En dat ze gewend zijn tegen de stroom in te roeien. Want ze krijgen wel allemaal te maken met vergissingen of plagerijtjes ook wel eens. Ja. En dat varieert dan van die vergissingen van de heren-wc uitgestuurd worden of de dames-wc in, zo je wilt. Of bij kledingwinkels dat ze naar de meidenafdeling gestuurd worden. En er zijn veel ergere dingen in het leven. Maar dit is wel leuk om een keer met elkaar te delen. Ja. En af en toe elkaar te ontmoeten en te herkennen. Dat zijn ook onze motto's. Als kind zijnde ook. Zodat je dat een keer niet hoeft uit te leggen. En dat er geen vergissingen zijn. Nee. En meer. Jullie snappen elkaar gewoon. Ja, groter wordt het ook niet. Want mij heeft vaak de vraag bereikt van jongens met lang haar, is dat dan een ding? We mogen toch al sinds de Sixties, mag iedereen zijn wie die is? Bla bla bla bla bla. Moet daar een club voor zijn? Ik zeg nou, moet niet. Maar dat is wel een ding, maar niet voor de jongens zelf. Maar dat wordt door de buitenwachter van gemaakt. Want wat is dan wat zij... Hey, bedoel, ze herkennen en ze delen verhalen, et cetera. Ja. Maar hebben ze toch een soort bevestiging nodig van elkaar? Of wat gebeurt er dan? Wat doen jullie eigenlijk met elkaar? Ontmoeten en herkennen. Maar leuke dingen doen? Jazeker, met de H tussen aanhalingstekens. Of met tussen haakjes bedoel ik, dus erkenning. En of het voor de een nou wat meer steun is en voor de andere vooral veel lol. Dat kan allebei. En de meeste zitten een beetje in het midden. En wat we doen is, om de ontmoeting ook een beetje houvast te geven, spelletjesmiddagen. En de sleutelwoorden zijn een kampvuurtje, veel buiten in de natuur, vrij spel en liefst zonder toezicht. Dus wij maken ook wel een statement, zeg maar, tegen de beschermde opvoedcultuur waarin kinderen niet meer mogen leren door vallen en opstaan, omdat ze niet hoeft op te staan, want ze vallen nooit. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, nee, en, zeker. Wij proberen dus die ruimte te bieden door van tevoren een aantal basisregels, heel basic dingen, met hen door te nemen. En dan moet je echt denken aan ruim je rommel op, breng terug wat je leent. Hou elkaar in de gaten, grote zorgen voor kleintjes. En om ze dan vervolgens dus de ruimte te geven. Want ik maak me echt zorgen over hoe weinig kinderen buiten spelen sowieso al. Maar ook over hoe weinig kinderen nog zonder toezicht kunnen maar bezig dat zijn. Maar dat is een bijvangst. Want in essentie gaat het over dat ze iets herkennen in elkaar. Ja. Zich veilig voelen. Correct. Hoe oud mag je zijn? Is er een maximum leeftijd of een minimum leeftijd? Beide. Van 6 tot en met 14. De 6 staat voor een leeftijd waarop we er dan gemakshalve van uitgaan dat een kind niet meer het project is van zijn ouders. Even heel plat gezegd. Maar ook zelf die keus kan maken of daarachter staat. Mm-hmm. Want als een kind 6 jaar is, dan kan je als ouders nog van alles willen. Maar dan ga je niet volhouden als het kind er zelf zich niet goed bij voelt. Bovendien, kinderen van 6 hebben doorgaans een zwemdiploma. Dat is in praktisch opzicht ook wel handig als je activiteiten organiseert. Ja. En de bovengrens van 14 is om de moeilijke overstap naar de middelbare school te coveren. Want dan kom je in een andere wereld. Dan ga je opnieuw nadenken over wie ben ik, hoe word ik gezien en wat vind ik daar dan zelf van. En die stap, dat is best een grote stap. En ja, tot en met 14, dan dek je dat een beetje in. Nou, en jij hebt het gewoon gedaan omdat je het mooi vond, lang haar. Ja, ja, dat is de belangrijkste reden. Ja. Gewoon omdat het goed voelt en bij je past. Ja. Dankjewel en dank voor je komst ook. Maarten Willemsen, oprichter dus van de Club van Jongens met Lang Haar. Tijd voor de Dichter voor Drie. Op deze donderdag is dat Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. In verband met 40 jaar IVF in Nederland, in vitro fertilisatie, oftewel een hulpje bij de bevruchting, even een tip voor als dat is gelukt. De gynaecoloog. Wel ja, meneer, het duurt altijd lang zo'n eerste keer als je het zelf doet, maar bij de volgende zou ik die navelstreng toch niet in de lengte doorknippen. In verband met 40 jaar Roze Zaterdag in Nederland, afgelopen weekend in Goes, waar menig gemeenteraadslid er zo van in de war raakte dat hij zijn handen ervan aftrok, het gedicht Coming Out. Toen het hem na vele jaren eindelijk gelukte om uit de kast te komen, reageerden zijn ouders hevig gechoqueerd. We waren je helemaal vergeten, jongen. Gisteren was het de langste dag. Voor mij is dat komende zaterdag als ik voorlees op festival Sensation. Dat begint om 5:00. 's Ochtends. En ik ben een avondmens. Avondmens. Vogeltje, wat zing je vroeg? Pang. Zo, dat is wel lang genoeg. NPO Radio 1, podcast. Wat blijft als we er niet meer zijn? Zijn stem en zijn hart en houding. Ik werd verliefd. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Hij zag er soms uit alsof hij in het achtergrondkoor van Boney M. Meedeed, weet je wel. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Dat hij gewoon 9 maanden in het ijs is opgesloten en dan zit hij met zo'n smile op zijn gezicht dat gewoon te ondergaan. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. Wie luistert, weet meer. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De nieuwe Nicky French. Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op coordate.nl. Coordate, op de wereld om elkaar te helpen. 50PLUS Mobiel, nu ook via belsimpel.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het is inmiddels algemeen bekend dat het stofje PFAS slecht is voor het milieu en ook voor ons mensen. Zometeen gaan we in onze consumentenrubriek inzoomen op dit stofje. Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar zo weinig mogelijk van binnenkrijgen? Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal dus van 3 uur met Jeroen Tjepkema. De arrestant die deze maand overleed in Rotterdam stierf mede als gevolg van het politieoptreden. Die voorlopige conclusie trekt het Openbaar Ministerie aan de hand van verklaringen van getuigen, camerabeelden en het oordeel van een forensisch arts. De man van 32 zou bijna 2 weken geleden in verwarde toestand op een auto zijn gesprongen. Om hem uit te schakelen gebruikte de politie een taser. De arrestant overleed later in het ziekenhuis. Het onderzoek is nog in volle gang. Naar aanleiding daarvan mogen 10 politiemensen voorlopig niet op straat werken. De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich heeft het beroep tegen zijn voorlopige hechtenis in Rusland verloren. Hij blijft daardoor in ieder geval vastzitten tot eind augustus. Gershkovich werd eind maart in Rusland opgepakt. Volgens de ambassadeur van de VS in Rusland mag de Amerikaanse regering sinds april geen contact meer met hem hebben. We were extremely disappointed by the denial of his appeal. Although I could not speak with Evan directly at the courthouse today, we were able to see him in the courtroom. Rusland verdenkt de journalist van de Wall Street Journal van spionage, maar de Amerikaanse regering spreekt van een politiek gemotiveerd proces. Eerder vandaag werd bekend dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich buigt over een verzoek van de VS om Gershkovich te mogen bezoeken. Ridwan Taghi heeft 3 nieuwe advocaten in het Marengo-proces. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti aan het Parool. Naast Ruperti bestaat het team uit Arthur van der Biezen en Sjoerd van Bergen-Henegouwen. Na de arrestatie van Ines Wesky in april zat Taghi zonder advocaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil niet alleen vliegrampen en ongelukken onderzoeken, maar ook extreem weer en pestgedrag op school. Volgens de raad spelen allerlei vormen van onveiligheid een steeds grotere rol in de samenleving. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russen plannen hebben om een aanval uit te voeren op de Zaporizhia kerncentrale. Daarbij zouden ze ook nucleaire straling willen laten vrijkomen. Het Kremlin noemt de bewering van Zelensky een leugen. Bij de explosie in Parijs van gisteren zijn ongeveer 50 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester van het 5e arrondissement verkeren 6 van de gewonden in levensgevaar. Een van hen is de directeur van de school waar de ontploffing was, een opleidingsinstituut voor modeontwerpers. Ook wordt er nog iemand vermist. Waarschijnlijk was er sprake van een gasexplosie, maar daarover zijn nog steeds geen officiële mededelingen gedaan. Vanwege de zware regenval in België en het zuidoosten van Nederland waarschuwt Rijkswaterstaat voor sterke stroming in de Maas. Dat heeft gevolgen voor onder meer de recreatievaart. Joop Kraan van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. En we weten eigenlijk niet precies hoeveel regen er waar gaat vallen. Het kan heel veel tegelijk zijn, het kan ook verspreid zijn. En wat we met deze droge periode ook niet goed weten is in hoeverre de bodem het water meteen opneemt of dat het water vrij snel in de Maas stroomt. Nou, al met al betekent dat er dus best een kans is dat er veel regenwater tegelijk wordt afgevoerd via de Maas. Nou, dat is dan in België. Dat stroomt dan naar Nederland. En wij waarschuwen eigenlijk vooral omdat dat best een verschil is met de afgelopen weken. De laatste tijd stond het water in de Maas relatief laag, maar door de hevige regenval kan dit snel veranderen. Het weer op veel plaatsen regen, met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In Limburg geldt code oranje. Het is 21 tot 25 graden. Morgen periode met zon en 20 tot 26 graden. Dag Helene Geest. Goedemiddag Margreet. Ja, het is al behoorlijk druk op de weg. 250 kilometer file staat er. Veel daarvan staat in Flevoland vanwege het DEFCON 1 festival. Maar het is ook heel erg druk in het zuidwesten door de afsluiting van de A29. Op de A16 van Rotterdam naar Breda daardoor alweer een half uur tijdverlies tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder. En ook op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaarbuiten en Klaverpolder al bijna een uur oponthoud. Op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat leidt tot een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Roosendaal en Breda-West alweer 20 minuten tijdverlies. En er is een ongeluk gebeurd in het zuidoosten op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Venlo-Zuid. De rechte rijstrook is daar nu dicht. Vanaf Bezel kost je dat 50 minuten. Nu in Museum Voorlinde de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tot en met 30 juni van 5 plus 5 plus 5. Een 5 jaar financial lease contract tegen 5% rente... inclusief 5 jaar garantie op alle Citroën bedrijfsauto's. Dus ook de elektrische modellen. Bekijk de voorwaarden op citroën.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDP. Goedemiddag, we gaan het zo hebben over het aloude washandje. Ja, die gebruikten we vroeger natuurlijk allemaal. Maar inmiddels bijna niet meer. En in Friesland zijn ze nu een campagne begonnen om daar verandering in te brengen. Want door washandjes te gebruiken kunnen we heel veel water besparen. En dat is natuurlijk een goede zaak. En het is donderdagmiddag, dus aandacht voor consumentenzaken. Deze keer beginnen we meteen met een dikke disclaimer. Want tegen de kwestie van vandaag ben je als consument eigenlijk nauwelijks opgewassen. Maar goed, omdat goed geïnformeerd zijn beter is dan onwetendheid, gaan we u vandaag toch bijpraten over PFAS. Want dat stofje zit overal in, nou ja, bijna overal, en is niet goed voor ons. Lucas Brouwers, onderzoeksjournalist bij NRC, werkte mee aan de PFAS-gids van die krant. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, over PFAS heb ik gelezen de afgelopen periode. Gebruikt wordt het voor regenkleding, bakpapier, anti-aanbaklagen op pannen. Maar wat is het nou eigenlijk precies, PFAS? Ja, PFAS is eigenlijk een hele grote verzamelnaam voor duizenden stoffen. Die kunnen dus allemaal PFAS zijn. Wat het op moleculair niveau kenmerkt, is dat er een fluor in zit. Ja, en die fluor geeft PFAS meteen ook de bijzondere eigenschappen. Daardoor zijn ze waterafstotend, vetafstotend, vuilafstotend. Dus dat zijn allemaal eigenschappen die je in die producten wil hebben. Hè. Je wil niet dat de regenjas dat die doorlekt of dat die vies wordt. Dus dan wordt er PFAS gebruikt om die waterresistent te maken. Kunnen we het eigenlijk zien, PFAS? Nee, je kunt het niet zien. Je kunt eigenlijk alleen de effecten zien. Hè? Dus als je, als je het water ziet staan, soms zie je zo'n waterdruppel op je schoen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou ja, dikke kans dat je schoen dan is geïmpregneerd. Hè? Dus behandeld met een waterafstotend laagje. Maar dat laagje zelf, dat zie je niet. Net als de anti-aanbaklaag in je pan. Ja, dat is een heel dun laagje. Ja, plastic bijna. Dat is niet te zien met het blote oog. Want waar zit het allemaal in? Ik bedoel, ik noemde net bakpapier, regenkleding, et cetera. Waar zit het nog meer in? Waarvan we denken, zit daar PFAS in? Ja, het is nog maar begin jouw opsomming, want het zit nog in heel veel make-up blijkt het te zitten. Dus make-up moet ook vaak waterproof zijn. Dat wordt dan ook dik mee geadverteerd. Dus daar zit het in. Flosdraad is soms gemaakt van PFAS. Het zit PFAS in je meubels misschien. Hè, als het een tegen vlekken wordt dat soms ook dat textiel behandeld met PFAS. Het zit in verf, in tapijten, in kit, in lijm. Het wordt overal, in zonnepanelen, het wordt eigenlijk overal gebruikt. Ja, maar het is heel slecht voor ons. Hoe weten we dat eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk een groeiend inzicht. En er zijn eigenlijk twee momenten belangrijk. Eind jaren 90, begin 2000, merkte een boer rondom een fabriek die eigenlijk PFAS gebruikt in de Verenigde Staten, dat zijn koeien echt ontzettend ziek worden, miskramen. Zwarte tanden. Blijkt dat die fabriek uiteindelijk heel veel PFAS in de omgeving brengt. En dat slecht is voor die koeien. Dat wordt een hele grote rechtszaak uiteindelijk. Is ook mooi verfilmd in Dark Waters. Daarmee wordt eigenlijk duidelijk dat die PFAS giftig kunnen zijn. Maar dat is een hele hoge dosis. Wat de laatste jaren eigenlijk steeds meer is gebleken, dat is dat als je er ook weinig van binnenkrijgt, dat ook schadelijk is voor de gezondheid. En dat is dat begon eigenlijk op de Faroe. Dat is een kleine eilandengroep. Er staat geen PFAS-fabriek. Toch hebben de kindjes daar PFAS in hun bloed. En wat ziet een onderzoeker daar? Dat die kindjes met meer PFAS in hun bloed slechter reageren op vaccins. Dus het immuunsysteem wordt eigenlijk een beetje aangetast door die PFAS. Dus je kunt ervan uitgaan dat als je veel PFAS in je bloed hebt, dat je dus minder goed reageert op ziekmakers en op vaccins. Dus dat wordt wel gezien als een probleem. Ook die lage blootstelling. Dus. Ja, wat een ellende. Kunnen we de blootstelling verminderen zelf door iets te doen? Door zelf te doen, dat is echt heel erg lastig. Want het zit, kijk, die producten die ik net noemde, daar zit het in. En daar heeft iemand het in gestopt. Maar het zit ook op heel veel plekken waar het niet hoort te zitten. Bijvoorbeeld in ons drinkwater. Dus als je gewoon de kraan openzet en een glaasje water, daar zit het in. Hoe komt dat dan? In ons eten. Ja, dus doordat bedrijven in het verleden toch veel PFAS hebben geloosd, mocht ook, hadden ze vaak vergunningen voor. Misschien doen sommige bedrijven ergens anders in Europa het nog steeds. Maar daardoor brachten ze gewoon heel veel PFAS in de omgeving. En de pest is, het is zo resistent dat het niet afbreekt. Dus die eigenschap die je wil hebben als je het in verf stopt, namelijk dat het goed blijft zitten, die wordt een probleem op het moment dat die stof in het milieu zit. Ze breken niet af, dus het kan eigenlijk alleen maar meer worden. Dus vanuit de rivieren. Maar dan toch maar bronwater kopen, Lucas? Ja, dat zou ik niet. Kijk, de drinkwater is, daar zit het in, maar we krijgen nog steeds meer binnen via ons voedsel. Dus ongeveer 30% van de PFAS krijgen we binnen via het water, 70% via het voedsel. Ja, dus je kunt krampachtig op zoek gaan naar, water of voedsel met weinig PFAS in. Maar het heeft niet zoveel zin. Het zit overal. Maar goed, moeten we daar dan niet ongelooflijk mee stoppen? Ja, dat is het idee wat ook onder andere het RIVM heeft. Dus samen met andere Europese gezondheidsdiensten hebben zij in Europa gezegd van wij moeten hier gewoon mee stoppen. Ja. En niet een beetje mee stoppen, maar eigenlijk met alles stoppen. Dus een verbod op het gebruik, de import van producten met PFAS erin. Dus dat we in Europa echt zouden zeggen van we hoeven geen PFAS meer. Dat is dus vanuit gezondheidsoogpunt. Dus wat er nu gebeurt is dat voorstel ligt er. Bedrijven de kans om te zeggen van wij gebruiken PFAS en dat willen we eigenlijk wel heel graag blijven doen en we kunnen het niet zomaar vervangen. Dus geef ons uitstel of zelfs afstel. Dus dat proces is nu gaande eigenlijk, dat touwtrekken. Hè? Dus dat er eigenlijk over de PFAS gediscussieerd wordt. Weet je, is het belangrijk dat het in die regenjassen zit? Of kunnen we ook regenjassen maken zonder PFAS? Is dat zo? Is er een alternatief? Want ik bedoel, ik herinner me dat er wel PFAS-vrije pannen zijn, viel mij op laatst toen ik in de winkel stond. Ja, dat klopt. Je ziet dat sommige producenten die proberen het voor te zijn. Hè? Dus ook heel veel cosmetica-producenten die dachten, PFAS, waarom zit dat er eigenlijk in? En kunnen we dat niet met iets anders vervangen? Ja, weg en die halen het eruit. Soms dat gebeurt. Is het toch een dat gebeurt. Er zijn ook, soms is het een verbod. Dus een hele specifieke PFAS, PFOA heet die mag ook niet meer in pannen zitten. Dus als je het labeltje PFOA-vrije pan ziet, ja, dan denk ik, ja, dat mag er ook niet meer in zitten. Dus dat is een beetje een loze kreet. Maar in voedselverpakkingen mag bijvoorbeeld ook geen PFAS meer zitten. Dus het zat in pizzadozen bijvoorbeeld. Hè, dus dat die pizza niet, dat vet niet eruit begon te druipen. Maar dat mag ook niet meer. En dan moet je dus als pizza-courier moet je iets anders bedenken. Want nu zijn de pizzadozen weer wat dikker geworden. Dus in heel veel gevallen is het ook zo, ja, kun je het best vervangen. Kijk, het is een hele makkelijke stof. Maar er is lang niet altijd heel diep nagedacht over of dat PFAS er echt in moet zitten of niet. Nee. Dus in die fase zitten we nu een beetje. Hè. Dat is ook producenten. Dus zitten te nadenken van, ja, willen we dat spul eigenlijk wel? En is er een alternatief beschikbaar? Ja, ik gebruik in elk geval heel weinig bakpapier, omdat ik weet dat er PFAS in zit. Deprimerend onderwerp trouwens, waar jij mee bezighoudt. Toch? Ik vind het ook wel heel spannend. Want kijk, er gebeurt van alles. Hè? Dus eigenlijk de producten die veranderen van jaar op jaar wat er mag en wat er niet mag. Ja. Dus het is wel heel belangrijk om dat goed in de gaten te houden. En ja, het staat echt op de agenda. En ik ben het met je eens dat het treurig is om erachter te komen dat we als mensen of als bedrijven weer iets in het milieu hebben gebracht dat we niet makkelijk op gaan lossen. Want dat blijft de deprimerende kant van PFAS. Weet je, we kunnen niet alle grond gaan zuiveren of we kunnen het niet uit het water gaan halen. Daar zit het in. En daar zal het in blijven zitten. We zijn helemaal weer bijgepraat door jou. Lucas Brouwers, moet ik zeggen, onderzoeksjournalist bij NRC, die zich dus verdiept heeft in PFAS. Good old Paul Simon, Mother and Child Reunion. Margreet Rijntjes. Villa. Het is een bekend voorwerp in de badkamer, maar steeds minder mensen gebruiken hem. Ik heb het over het washandje. cultureel erfgoed. Maar nu hoopt VVV Waterland Friesland met een nieuwe campagne de populariteit weer op te krikken. Contact nu met Florian Zwart. Hij is directeur bij VVV Waterland Friesland. Goedemiddag. Goedemiddag. Liggen ze bij u in de badkamer? Ja, zeker. Ja, eigenlijk voor deze actie al gebruiken wij zelf thuis ook al weer de washand. Ja, ja, ja, waarom... vooral omdat wij ook... pardon? Nee, sorry, dat is dan vertraging op de lijn. Zo gaat dat en dan ga ik door u heen praten. Nee, ik zei, waarom deed u dat dan al? Nou, omdat we eigenlijk thuis van de vloeibare zeep waren afgestapt en weer de zeepblokken hadden. Dus dat dan een washand daar veel handiger bij is. Is dat een van de redenen dat de washand niet meer gebruikt wordt, die vloeibare zeep? Dat zeker. En natuurlijk uiteindelijk ook gewoon de uitvinding van de douche. Dat kan je heerlijk lang onderstaan en dan heb je een washand veel minder hard nodig. Ja, maar goed, u zegt dat moet anders. De washand moeten we weer gaan gebruiken. Jullie zijn zelfs een campagne begonnen. Ja, want ondanks dat wij natuurlijk in Friesland heel veel water hebben... zien we dat het waterverbruik onder druk staat. En we hadden zoiets van, nou, we willen graag een bewustwordingscampagne. Toeristen zijn tijdens hun vakantie heel erg genegen om gedrag te veranderen, om eens dingen anders te proberen dan dat je thuis doet. En van daaruit dat ook naar huis mee te nemen. We hebben gezegd, nou, laten wij de toerist die hier te gast is ook bewust maken van de hoeveelheid water die we met elkaar kunnen besparen. En hoe doet u dat dan? Nou, we hebben een campagne opgestart en er hangen nu in heel veel douchehokken bij campings, jachthavens, waslijnen met washanden eraan. Onder de hashtag douchelief, ode aan de washand, hebben we mensen gevraagd van, nou, ga eens iets minder vaak douchen of douche korter en gebruik de washand om jezelf te wassen. En hoe reageren ze, de toeristen? Ja, eigenlijk heel positief. We zijn vanaf gisteren online met de campagne en eerst... was natuurlijk zaak dat de camping-eigenaren daarin mee gingen doen, want die moeten het uiteindelijk aan hun gasten vragen. Ja, en je merkt dat zij er heel enthousiast over zijn en ja, dat ook de eerste reacties heel goed zijn. Er zijn al waslijnen weer leeg, omdat mensen massaal de washandjes meenemen. Ja, ja, want je kan ze dus meenemen, je krijgt ze mee en dan kan je hem gebruiken. Ja, dat mag. En dat was niet helemaal de bedoeling dat alle washanden meteen in een dag zouden verdwijnen. Maar ja, mensen hebben ze ook gewoon echt niet meer. Dus nou ja, dan is het natuurlijk heel goed als ze uiteindelijk meenemen. Dan vullen wij ze wel weer aan. Ja. Is het hygiënisch tot slot, een washand? Ja hoor, zeker. Als je daar goed gebruik van maakt, je kan het in de wasmachine stoppen. Dus volgens mij zou dat geen probleem moeten zijn. Na één keer gebruik, hup, de wasmachine in. Of moet dat ook vaker? Ja, nu vraagt hij me wel iets waar ik zelf niet zo heel veel kaas van gegeten heb. Nou ja, ik dacht, u gebruikt het in de badkamer, u heeft ervaring mee. Ja, nou, dat betekent dat ik ze wel eens twee keer ook gebruik. Maar je moet ze natuurlijk dan wel even goed uitwassen na afloop. Ja, en zo is het. Goed, nou, succes met jullie campagne. Ja. Ik hoop dat het toe gaat leiden dat er water bespaard wordt. Florian Zwart sprak ik mee, directeur bij VVV Waterland Friesland. Without a patch for the party to go, but you know she'll get by. So she's living in the love of the common people, smiles in the heart of the family man. Daddy gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love you just as much as she can. Yes, she can. You don't agony, strife, the family pride. Your faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, making it strong for you. Mooie uitvoering. Live zong je dit in Dublin, onze Bruce, Love of the Common People. Het is bijna 3:30 en wij gaan hier de deuren sluiten. Straks op deze zender, Geld of je leven, daar gaat het over de woningmarkt. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal overbiedingen weer flink is toegenomen. Tja, hoe is dat te verklaren na alle berichten over de hogere rentes? Daar willen we alles over weten. En dat gaat Hans van der Steeg bespreken na 3:30. Natuurlijk gaat de villa weer open op maandag. Astrid, jij hebt al eens even gekeken wat er op de rol staat voor maandag. Inderdaad, en dat is onder andere een ombulance. Ik zal dat heel even uitleggen, want wij hebben bij Max natuurlijk de ombudsman. In de gemeente Amsterdam is er een ombudsman die rondjes rijdt als de mensen niet precies weten waar ze naartoe moeten met hun bureaucratische vraagstukken. Dan kunnen ze zich bij hem melden als hij langskomt rijden. En hij noemt zich dan ook de ombulance, wat natuurlijk super slim bedacht is. Ik weet niet of hij ook in de ambulance naar ons toe komt, maar dat merken we maandag, of hij ook nog een andere auto heeft. En we gaan het hebben over de Unity Cup. En dat is een voetbalwedstrijd, zijn voetbalwedstrijden voor vluchtelingen. Interessant. Ja. We gaan luisteren maandag. Voor nu een heel fijne avond. Nou ja, rest van de middag eigenlijk. Tot maandag. En wij gaan de regen in, denk ik zo. Dag. Een programma van Max. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. NPO Radio.